Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, günaydın Ömer Bey. Günaydın abi. Herkese günaydın. Evet, bugün Uğur Mumcu'nun 18. ölüm yıl dönümü öldürüldü ve hala faali meçhul. Biraz bundan da bahsetmek istedik. Aynı zamanda Gaffar Okan'ın da 10. ölüm yıl dönümü. Ya bu hafızayı tazelememiz açısından gerekiyor. Bütün bu yılların içerisinde hem mesleki icraatlik hem içinde yaşadık. Bu nedenle biraz 1990'lı yılların başlarından itibaren ki gelişmelere bakmaya çalıştım, tekrar hatırlamaya çalıştım. Uğur Mumcu cinayetine kadar isterseniz şöyle bir isim de çok iyi olur yapalım. Lütfen. Yani 12 Eylül sonrasındaki, yani 80 ile 90 arasında şey cinayetleri, böyle aydın cinayetlerine çok rastlanmıyor. 90 yılında yine Ocak ayında, 31 Ocağında Muammer Aksoy'un öldürüldüğünü tanık oluyoruz. Evet, anayasa hukuku profesörü, Mektebi Mülkiye, yani evet. Ankara Üniversitesi. Sizin hocanız siyasa oldu değil mi? Evet, gayet tabii ve çok etkili bir hoca olduğunu da hatırlatmam. Metodoloji üzerinde unutulmaz giriş dersleri vardır, hala hatırlıyorum ben. Aynı zamanda 61 Anayasası'nın hazırlayan komisyondaydı Aksoy, bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi 31 Ocak 90'da Muammer Aksoy katlediliyor. 7 Mart 90'da Çetin Emeç, Çetin Emeç'i gazeteci, Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinde bulunmuş bir kişidir. Evet, maalesef ben onunla da yani birlikte çalışma fırsatım da oldu. Maalesef dediğim, yani bu iyi bir şeydi de tanıdık, yani Uğur Mumcu da aynı şekilde. Evet. Çok yakından tanıdığım, bir kısmıyla çok yakın ilişkilerim olan insanlar. O yüzden insan daha da rahatsız oluyor. Öyle yani. Değil mi? Yani bir albüm kivit içinde çok yakinen tanıdığınız insanlar bulunuyor. Sonra 4 Eylül 90, Turan Dursun din adamlığından ateistliğe doğru giden bir çizgi izleyen bir aydın. O zaman yayınladığı kitaplar var. Turan Dursun'a bitmiyor 90 yılı. 26 Eylül 90'da Hiram Abbas. Eski MİT. Hiram Abbas. Abbas pardon. Müsteşar yardımcılığı görevinde en son olarak bulunmuştu. Yani 1950'lerin ortasından o döneme kadar MİT içerisinde önemli görevler üstlenmiş bir kişidir. Hiram Abbas Eylül sonunda öldürülüyor. Aynı şekilde Ekim'de Bahriye Üçok cinayetine tanık oluyoruz. 6 Ekim 90 yılında Bahriye Üçok da Ankara'da okuyanların bildiği bir öğretim üyesi. Evet, onu da biliyorum tabii ben de. Siz de tanırsınız. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bahriye Üçok. 90 yılı Ekim'inde Bahriye Üçok'tan sonra çok fazla isim bilinmeyen bir cinayete tanık oluyoruz. Bu da İstanbul'da oluyor. Bayrampaşa Cezaevi Savcısı 12 Kasım 90 yılında Niyazi Fikret Aygen öldürülüyor. Siyasi cinayetlerden bir tanesi. Sonra 91 yılı başında, yine Ocak ayında Ata Burcu isimli bir 12 Eylül öncesinde sol örgütlerle mücadelesiyle tanınan bir subay, İnzibat Bölge Komutanlığı yapmış bir subay öldürülüyor. 91 Şubat'ında askerlerle devam ediyoruz. Yani 12 Mart'ın ünlü işkenceci, hani Ziver Bey Köşkü'nün sorgulama yürüten Memduh Ünlü Türk general emekli tümgeneral Memduh Ünlütürk öldürülüyor. Şubat 91, 28 Şubat'ta, 23 Mayıs 91'de jandarma asayiş bölge komutanı emekli kor general İsmail Selen öldürülüyor. Ki Selen'in Güneydoğu'daki PKK ile olan ve bu bölgeye ilişkin mücadele esaslarında farklı düşüncelere sahip olduğu hep söylenir. Ve aynı zamanda Selen JİTEM'in ilk kuruluşundaki insanlardan biri olduğunu da biliyoruz. Ki bugünlerde sanıyorum kitabı çıkmış olan, bu JİTEM'i ben kurdum diyen Arif Doğan'ın kitabında da belgeler var. Ama Selen sadece çatışmayla mevzunun çözülemeyeceğini bildiğim kadarıyla ileri süren komutanlardan biri. 5 Temmuz 91'de hep Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın öldürülüyor. Evet. Yani biraz şey ama bu kronolojiyi vermek durumundayım. 13 Ekim 91'de gene bir emekli orgeneral Adnan Ersöz öldürülüyor. 91 yılını böyle kapatıyoruz. Evet, pardon, bir ufak şey yapayım. Vedat Aydın da sonradan bu Adnan Ersöz'le şeyle Levent Ersöz'le galiba, evet, bağlantılandırılmıştı. Ergenekon davasında Vedat Aydın'ın öldürülmesi, değil mi? Evet, evet. Sonra 92 yılında eski işte 12 Mart'ın daha sonra CHP'de de milletvekili yapan Kemal Kayacan 92 yılının Temmuz'unda öldürülüyor. 92 Eylül'ünde Musa Antere geliyoruz. Yani 93 başına Mumcu cinayetine kadar 90, 91 ve 92 yıllarında bu cinayetleri, yani tespit edebildiğimiz, bilinen, öne çıkan cinayetler. Çünkü yani ben de tekrar kayıtlara baktığımda şaşırdım. Şimdi bir rakam vereceğim. Sadece 1992 yılında Güneydoğu'da öldürülen gazeteci sayısı 12, biliyor musunuz? Evet. Yani bir, sadece bir 92 tek yılda, evet. Bir yılda. Yani biz 93 yılına ki Ocak 24'te Uğur Mumcu, ardından Eşref Bitlis'in uçağın düşürülmesi, ardından Turgut Özal'ın bugün ciddi olarak sorgulanmaya başlayan ölümü, öldürüldü mü, bir cinayet mi? Bu kadar, bu 90, 91, 92 yıllarında böyle bir yekünle geliyoruz. Bu yıllar 91 yılı bir koalisyon hükümetinin kurulduğu yıl. 90 yılı da 89'da bir cumhurbaşkanlığı değişimi yaşandı. İşte Anavatan Partisi'nin iktidarı değişti 91 Ekim'inde. Aynı zamanda 87'den itibaren Türkiye'de o zaman adil düzen sloganıyla kendini yeni bir raya oturtan siyasi İslam, geçmişteki Milli Selamet Partisi'nden devam eden çizginin geliştiğini de tanık oluyoruz. Bu ortamda Uğur Mumcu, ki Uğur Mumcu da Türkiye'de araştırmacı gazetecilik imza atmış. 12 Mart'ın darbecilerinin gazabından altında kalmış. Sakıncalı piyade olarak, er olarak askerliğini yapmış. Genel olarak sol, sosyalist çevrelerin yakından bildiği bir isim. Kemalist, solcu ama sosyalistlerle de yakın ilişkileri olan bir gerçekten simge, bir isimdi Mumcu. Laiklik, cumhuriyet, hukuk, insan hakları gibi devlet, ilericilik, demokrasi kavramlarından söz eden ve özellikle hem radikal dinci kesimler, hem radikal Kürt akımları, aynı zamanda o zaman için derin devlet kelimesi kullanılmıyordu ama MİT, MİT kontur gerilla, rabıta, İpekçi cinayeti üzerinde, Ağaca üzerinde, Çatlı üzerinde yoğunlaşan pek çok silah ve uyuşturucu kaçakçılarıyla uzanan geniş bir yelpazede, yani 1970'li yılların ortalarından itibaren kontrgerilla, silah kazanan mafya, uluslararası istihbarat örgütleri, yani en öne çıkan isim Uğur Mumcu'ydu. Ondan sonra rahmetli Örsan Öymen de bu konulara değinirdi ama hatta hatırladığım kadarıyla Ağaca cinayetini savcıya birlikte de gitmişlerdi. Mumcu böyle bir isim. Gerçekten uğraştığı alanlar nedeniyle yolsuzluk dosyaları da işte bu Sunta şeyleri filan. Tabii Demirel Biraderleri. Demirel Biraderleri ne yazdım? Kuzenler, aynı zamanda Özel ailesi ve çevresinin ANAP, o zaman yolsuzluklara karşısında da son derece önemli bir isim. Lockheed üzerinde de kalem oynatmış mıydı hatırlamıyorum şimdi. Lockheed'le ilgili oynatmıştı. Evet. Yani ben şimdi şeyi hatırlıyorum. Lockheed'le ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi o zaman girmişti. Hatta o konuda Uğur Mumcu'nun yazılarının dışında bir de sanıyorum Betül Uncular, o da rahmetli oldu. Onun da bir çalışmasının olduğunu hatırlıyorum. Nezih Tallış'ın. Yani muhtemelen yani şu gün şu tarih söylemem ama girdiğini tahmin ediyorum. Yani çok geniş bir yelpazede bu konunun üzerine duran bir yazar. Yani açıkçası Mumcu'nun kendisine, yakınlarına da o dönem için yatağında huzur içinde ölemeyeceğine dair hep konuşulan bir isim. Çok öne çıkmış bir isimdi. Evet, bir kaygıyla izlendiğini, hatta kendisine işte korumak için silah taşımak verildiğini, silah taşıma durumunda kaldığını bizzat kendisinden hatırlıyorum. Evet. Onu da yakından tanıma fırsatı evet, olmuştu. Evet, ya zaten yani bu an pek çok isim aile albümümüz gibi evet. Yaşadık. Yani bu sadece 3 yılın bilançosu. Bir de bunun 80 öncesi var, 93 sonrası var. En son cinayeti de geçen gün Rant Dink'in, yine gazeteci bir aydını yine andık. Şimdi Uğur Mumcu böyle bir isim. İktidarda uzun yıllar, yani CHP, yani bugünün CHP'si diyeyim ve bugünün olmayan parti olan Doğru Yol Partisi koalisyonu var. 1991 Ekim seçimlerinde bu iki parti bir koalisyon yaptı. 83'ten beri iktidarda olan Anavatan Partisi muhalefete düştü ama aktif bir cumhurbaşkanlığı pozisyonu sergileyen Turgut Özal cumhurbaşkanı rolünde. Bu iki partinin iktidara giriş sürecinde de şunlar söylendi. Yani bütün bu şeyde yeni bir anayasa yapılacak. Hatta daha ileri gidiyor. 12 Eylül'den hesap sorulacak. Yeni bir anayasa, Kürt realitesi tanınıyor. İşte ekonomide istikrar programı yapılacak. Bu çerçevede bir bahar havası da esmişti hatırlarsanız. Süleyman Demirel'in izlediği çizgi de, yani Aziz Nesin'e bir darbe daha görse komünist olacak bu adam neredeyse dedirten bir grafik izliyordu. Böyle bir hükümet vardı ve de Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı. Ve Uğur Mumcu Ankara'daki Gazi Osman Paşa Karlı Sokak'ta 50 metre ötesinde polislerin olduğu, 15 metre ötesinde Tunus Büyükelçiliği'nin bulunduğu yerde arabasının infilak etmesiyle birlikte acı bir şekilde, feci bir şekilde katledildi. Şimdi bunun hemen sonrasında hemen zikredilen isimlerin başında Hizbullah örgütü geliyor. Çünkü Uğur Mumcu soruşturmasının sonrasındaki bugüne arta kalan hiçbir şey yok doğru dürüst. Birincisi Uğur Mumcu yazılarında, yani en son 2-3 gün öncesindeki yazılarında sorduğu soru şu. Yani Hizbullah'ın Türkiye'deki konumu ne? Özellikle de Kürt Hizbullah'ı üzerinde duruyor. Diyor ki Kürt Hizbullah'ı özellikle son bir yıldır PKK'ya karşı saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar devlet içindeki örgütler, örneğin kontrgerilla olarak bilinen eski adı Özel Harp Dairesi tarafından destekleniyor mu? Çok önemli tabii, bir soruyu işaret etmiş. Yani Kürt Hizbullah dedi, Lübnan'daki Hizbullah'la hiç alakası yok olmadığını ortaya koymak için herhalde öyle evet belirlemiş. Herkesin kafasında çünkü öyle bir kavram kargaşası olması da normalde, ilk başta bende de birçok insanda da vardı bu. Şimdi devam ediyor. Bazı devlet görevlileriyle bu örgütler arasında hiyerarşik düzen içinde ve emir komuta ile değil, 12 Eylül öncesinde kanıtlandığı gibi bireysel ilişkilerde kurulabilir. Bugün devletin içindeki bazı odakların Hizbullah'la olan ilişkileri hayli kuşku uyandırıcıydı. Evet. Kontrgerilla varlığı devlet katında hep inkar ediliyor ama yaşananlar, gözlenenler, ifşaatlar aksini ortaya koyuyordu diyor. Bunu Cumhuriyet'te yazdı, yazılarda evet belirtiyor değil mi? Evet. Yani şimdi Mumcu'nun araştırdığı çok şeyin altında hep şunu yazardı. Geçmişlerden, yani kontrgerilla kavramına biz 77'de den sonra tanık oluyoruz bildiğim kadarıyla. Biraz daha erkene götürülüyor. 12 Mart darbesinden sonra orada gözaltına alınanlara filan, siz artık kontrgerilladasınız dediklerini biliyorum ben. Özel harp dairesinin ortaya çıkması, bunun genelkurmay içerisinde olmasını kastediyorum. Evet, evet. Şimdi her yazısında da kontrgerillanın parmağına işaret eden bir yazar Uğur Mumcu. Şimdi yani bu günün konusu olan Hizbullah, JITEM ilişkisi ne işaret eden bir yazı bu zaten. Evet, bayağı öncü bir yazı. Şimdi Mumcu öldürüldükten sonra iki tane örgüt, hafızalarımızı tazeleyelim, olayı üstlendi. Bir tanesi İslam Kurtuluş Örgütü, diğeri de İslam'ı Büyük Doğu Akıncılar Cephesi İBDAC'e. Ama bunların çok ilginç, yani mesela olay Özgen Acar'ı arıyorlar, o zamanki Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'ni. Öyle bir şey ki telefon saatleri uymuyor. Yani sonradan ortaya çıkıyor ki bu örgütler de o dönemi bulandıran isimler olarak ortaya çıkıyor. Zaten daha sonra Mumcu cinayetinde delillerin hepsi karartıldı biliyorsunuz. Süpürgeyle bütün o alan süpürüldü, tazikli sularla süpürüldü ve daha sonra hem Ağrı'nda, Mehmet Ağrı'nda kabul edeceği dava dosyalarının tarihlerinde tahrifatlar yapıldığı, bizzat Mumcu'nun avukatı Emin Değer ve Gülden Mumcu'nun ortaya koyuşu ve bunu da Ağrı'nın kabul edişini biliyoruz. Şimdi, hatta bir de şöyle de bir konuşma olmuştu değil mi? Bir parantez açarsam küçük. Yani bir tuğla çekerseniz bütün evet yapı çöker gibi bir laf etmişti Mehmet Ağar. Bunu şuradan aktarayım ben. Mumcu dosyasındaki sorgulamalar sırasında tarihler üzerinde yapılan tahrifat iddialarının doğru olmadığı şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar Uğur Mumcu dosyasındaki sorgulamalar sırasında iddiaların doğru olmadığı şeklinde, yani bu iddiaları, tahrifat yapıldığı iddialarını Emin Değer ve Gülden Mumcu söylüyor. Bunu yalanlıyor Mehmet Ağar ve bunun üzerine Gülden Mumcu ve Emin Değer Ağar'la görüşmeye gidiyorlar. Emin Bey bütün gerekçelerini ortaya koyuyor, kanıtlarını ve o konuşmada ağır tahrifat yapıldığını kabul ediyor. Evet, geri alıyor yani evet, şeyi. Evet. Reddiyeyi. Reddiyeyi geri alıyor. Güldal Mumcu da eşi. Onu evet, da belirtmemiz. Belirtelim. Şu anda da meclis başkan vekili. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bunun üzerine Güldal Mumcu'ya diyor ki Mehmet Ağar, adeta etrafında bir duvar çevrildi diyor. Bunun üzerine Güldal Hanım da diyor ki, bir tuğlayı çekin, duvar yıkılsın. Evet. Ağar, yapamam. Altında kalır, zarar görürüz. Bunun üzerine Güldan Hanım, siz tuğlayı çekin, kenara çekilin, böylece zarar görmezsiniz. Ağar, yapamam. duvarın yıkılması çok zarar verir. Gülden Hanım tekrar devam eder. Yeni güvendiğiniz bir ekip kursanız, konunun üzerine gitseniz, bu hükümetin namus meselesi. Hatırlarsınız Süleyman Demirel'den rahmetli Erdal İnönü'ye, İsmet Sezgin'e, dönemin İçişleri Bakanı, herkes, Genelkurmay Başkanı, bunun bir namus meselesi olduğunu söylemişlerdi. Bu çok kolay kullanılan bir kelime. Evet. Pek çok zaman tanık olduk, Grant Dink'te de olduğu gibi. Ve muazzam bir namussuzluklar zinciri halinde de devam ettiğini, evet, görüyoruz. Bütün vakalarda geçerli. Hep geçerli. İşte bunun üzerine yine bu ısrarın üzerine bu namus meselesi, devlet bunu namus meselesi yaptı. Mehmet Bey der, Güldal Hanım cevap yapamam, yapamam. Güldal Mumcu yapamam söyleyişinin ses tonu ve mimikleriyle Ağar'ın cinayeti bildiğini anladım demek der daha sonra. Evet. Şimdi operasyon yaptığını söyleyen Mehmet Ağar'ın birçok şeyi herkesten daha önce bilmesi son derece doğal. Hatırlayın, 1000 operasyonunu yaptım, tek başıma yaptım, kendim için mi yaptım dediği günü ben hiç unutmam. Aynı gün Genelkurmay 2. Başkanı Çevik bir Mehmet Ağar'la Ankara'da meclise girip bir buluştuğunu hatırlar Ankaralı gazeteciler. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Ağar'ın tüm yaptıklarının Milli Güvenlik Kurulu kararlarına uygun olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla ben bu aktarımı Fikri Sağlar ve Emin Özgün'ün Susurluk kitabından yaptım. Onu da söyleyeyim. Pek çok kaynak var bu konuya ilişkin. Diğer bir husus, bu da unuttuğumuz bir detay. Bunu hatırlıyoruz, Tuğla Devleti'nin onun altında kalma hikayesini, ama şeylerden biri de gazeteci iki Cumhuriyet'te çalışan dostumuz Evren Değer ve Güneş Görson, bu konuyu araştıran ikilidir. Evren ve Güneş o zamanın DGM Ankara Ülkü Coşkun der ki Mumcu'nun katillerini devlet isterse bulur, bu olay çözülür. Ancak devletin en üst yöneticilerinden yazılı çöz emri getirin. Ben çözeyim bunu der. Bunu Mehmet Ağar mı söylüyor? Hayır, Ülkü Coşkun, DGM Ankara. Ha, Ülkü Coşkun, evet, tamam, hatırladım şimdi. O zamanlar şey isimlerdi, Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun, hatırlarsınız. Evet. DGM'ye gidenler bilir. Bu 1994 yılının 1 Mayıs günü akşam vakti bu iki gazeteci dönemin başbakan yardımcısı Murat Karayalçın'a giderler. Yanında da kitaptan anladığıma kadar Fikri Sağlar, o zaman partinin milletvekili, bu kitabın yazarı Karayalçın'la birliktedirler. Ve derler ki Ülkü Coşkun devletin üst kademesinden yazılı bir emir gelirse bu iş çözülür diyor. Böyle bir emri, böyle bir talep var. Böyle bir talebi karşılar mısınız der. Murat Karayalçın şaşırır, der ki hukuk devletine böyle bir şey yakışmaz. Böyle bir talep içinde olan yargı adamının mantığına şaşarım der. Gazeteciler ısrar eder. En azından başbakandan ve cumhurbaşkanından böyle bir talepleri olduğunu bilmesini isterler. O sırada Fikri Sağlar devlet geleneğine, hukuk devletine böyle bir talebin yakışmadığını bilmemize rağmen böyle bir talebi yerine getirelim şeklinde düşünmektedir. Şayet yazılı bir emir üzerine cinayet aydınlatılırsa pek çok cinayetin gerçek failleri kendiliğinden bulunmuş olacaktı diye düşünürler. Ama bu yazılı bir emir hiçbir zaman Ülkü Coşkun'a iletilmez. Şimdi tabii burada pek çok şey var. Yani savcılığın da bir yazılı emir istemesi de çok tuhaf bir olay. Yani savcının asli görevi aslisi bu zaten. Tabii. Yani. Ama öyle bir şey ki, yani olaylara bakar mısınız? Yani en üst düzeydeki emniyet görevlisi bunu lafı söylüyor. Evet. Dönemin olağanüstü savcısı, yani devlet güvenlik mahkemeleri, DGM savcıları olağanüstü yetkilere, evet, sahip olan, evet, savcılardı. Onlardan da çok olmadı kurtulduğumuz, yani hala da şey anlamda ve yeni kıyafetlerde devam eden bir şey. Şimdi bir taraftan da o işte İvdacı'lar, işte şeyler konuşuluyor, İslami örgütler isimler, ama onlar bir türlü şey yapamıyor. Bir takım isimler bulunuyor. İran bağlantısı hep medyada işlenmeye çalışıyor. Yalnız bir taraftan da o dönemde yine hatırlayalım eski MİT'çiler. Bunlardan başta Mehmet Eymur var. Mahir Kaynak var. Yılmaz Doğru Söz. Ortak bir noktada birleşiyorlar. O ortak nokta Uğur Mumcu'nun ölümü, ABD'nin düzenlediği ya da düzenlettiği göz yumduğu bir operasyondur. Burada temel şey PKK-MİT ilişkisini Mumcu ortaya çıkarmıştır. Mumcu yani laikliğin savunulması, aşırı dinci radikal gruplarla öne çıkan bir mücadele insanı, bir yazar olmasına karşın PKK-MİT araştırmasıyla ortaya çıkardığı bilgiler ki bunlara yavaş yavaş Mumcu giriyordu. Yine iddia edilen şeylerden biri bu konuda Öcalan'ın MİT'le olan ilişkisinin ortaya çıkarıldığı. Bu konuda da Öcalan'ı 1970'lerde işte devrimci öğrencilerin arasından salıvermesinde savcı olan Baki Tuğ'un, ki Deniz Gezmişler'in savcısıdır, ile randevu desinde, yani ölmese ertesi gün Baki Tuğ'la görüşüyor ya da onun öncesindeki bir takım görüşmeleri var. Bu konu üzerinde yoğunlaşıyor. Ve bu üç MİT'çi bu konuyu ortaya çıkarttığı için hedef olduğunu söylüyorlar. Bir ufacık parantez daha açayım. Tabii. Zaman da çok daraldı ama bugün bir kitap da Cengiz Kapmaz imzalı bir kitap yayınlanan piyasaya çıkmış bugün. Arif Doğan'ın kitabı değil mi? Yok. Değil mi? Öcalan'ın İmralı Günleri diye. Hı hı. Bugün Kurtuluş Taiz yazmış. Siz şimdi şeyi söylediğiniz zaman PKK-MİT ilişkisini deşip irdeleyip ortaya koymaya hazırlanan Uğur Mumcu'nun belki de bundan, çeşitli sebeplerin yanı sıra özellikle de bundan öldürülmek istenmiş olabileceğini söyleyince şu da çıkmış ortaya. Bugünkü tarafta var, Kurtuluş Taiz'in haberi sürmanşete verilmiş. PKK lideri Öcalan İmralı günlerini anlatan kitapta 2000'de kendisiyle görüşen komutanların dikkate alınmak istiyorsanız savaşı tırmandırın, böyle bir öneride bulundurmuş. Asker bana savaşı tırmandırın dedi diyor. Yani kanayan ülkenin hakikati işte bu diye vermişler ki doğrusu bağlantı, yani insan çok düşündürücü geliyor insana. Elbette. Yani şimdi sonuçta Mumcu cinayeti devletin bildiği bir olay. Ortada net. Yani bunu pek çok cinayette yaşadığımız gibi yani ortaya çıkarılmaması da bir noktada bunun devletin içinde bilenlerin olduğu ve hatta belki organizasyonun içerisinde emri verenlerin olduğu bile söz konusu olabilir. Ama çok fazla ortalığı bulandırılacak şeyler ortaya konulabiliyor. Mumcu'nun mesela yine bu PKK-MİT ilişkisine yönelik ortaya çıkarttığı bir beş isimden söz edilir. Ve de bir grupta bu beş isminin ortaya çıkma aşamasına geldiğini ve bu nedenle öldürüldüğünü ortaya koyar, söyler. Yani sonuçta Mumcu cinayeti hala 18. yılında çözümlenmemiş, evet, bir cinayet olarak duruyor ve üzerinden bir İslamcı laik çatışması üretilmesi muhteşem bir şekilde de başarılmış. Evet, çok yani o açıdan bakınca da ümit, yani bu çok ümit kırıcı bir tarafı. Yani bugün oğlu da zaten şey diyor, katilleri bulunmadıkça Özgür Mumcu güvende değiliz diyor. Ve bugün ihmali olan yetkililer için savcılığa suç duyurusunda da bulunacaklarını bugünkü Radikal'de okuyoruz Özgür Mumcu'nun yazısından da. Tabii bardağın gene dolu tarafına da bakılacak olursa bu bütün bu saydığınız dehşet verici listede işte Çetin Emeş'le başlayıp sadece 90 yılından Turan Dursun, Hiram Abbas, Bahriye Üçok, Niyazi Fikret Aygan, Ataburcu Memduh, Ünlü Türk, İsmail Selen, Vedat Aydın, Adnan Ersöz, Kemal Kayacan ve Musa Antel'e uzanan çok kısa bir zaman aralığındaki listede hiçbiri aslında açıklığa kavuşmuş değil, bir tanesi bile. Ve ondan öncesi de var işte, ta Sabahattin Ali'ye kadar geri götürebileceğimiz ve toplumsal bellek platformu denen ailelerinin de büyük bir mücadele vermekte olduğu, bunun meclise gittiği ve devamını getirmeye çalıştıkları. Şimdi böyle bir durumda gene de pozitif olarak bugün bile 18 yıl sonra bulunmamasına rağmen yeni bir savcılığa suç duyurusunda bulunabilmesi ve bu işin peşinin bırakılmaması, işte Vurmumcu'nun için pek çok yerde de bugün gene tören yapılması, onun anılması ve Gaffar Okkan için de mesela çok, evet, birçok şey yapılıyor. O kadar ölülerimiz var ki bir programa sığdırmak mümkün değil. 3 yıllık kesiti vermeye çalıştım bir hafıza tazeleyelim diye. Yani o cinayetin de Hizbullah JITEM kontratlı olduğu bayan beyan gözüküyor yani. Yani namus henüz kurtulabilmiş değil, namus meselesi, ama bunun üzerine de sıradan vatandaşlar olarak insanların peşini bırakmadığı da görülüyor. Bu da pozitif bir tarafı olsa gerek. Evet, yani bu namus meselesi Cumhuriyet tarihinin namusu oluyor aslında öyle baktığımızda. Yani ben şu şeyi gerçekten unutmuştum yani. 12 isim var. 92 yılında Güneydoğu'da öldürülen, bir tek ismini hatırlayadığımız İzzet Kezer. Evet. 11 tane gazeteci öldürmüş. Bizler gazeteciyiz. Gazeteci örgütleri yani faili meçhul cinayetlerin sadece 92 yılında 12 her ay bir gazeteci, yani, her aya bir gazeteci cinayeti düşüyor. Acaba basın konseyinden işte yeni ayrılan Oktay Ekşi Bey bu konularda ne zaman ne düşündü, ne yaptı? Değil mi? Bir de ona bir göndermede bulunalım, yeni siyasetçimiz. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte. Evet. Peşini kovalar. Evet. Peki, bu başka bir şey konuşmaya zaten gerek ve zaman da yoktu ama çok teşekkürler. Yani gayet toplu mezarlık gibi bir ülkede ya yaşamanın şey içindeyiz doğrusu. Yani bu tüm bu gidenleri sevgiyle saygıyla anıyoruz. Yani özellikle Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan bugün herhalde değişik şekillerde alınacak ama iç siyasete malzeme olarak da değerlendirilecektir. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.